الله أكبر الله أكبر. اور یہ خواہش ہر ایک کی ہے، کوئی ناجائز طریقے سے یہ خواہش پورا کرتا ہے اور کوئی جائز طریقے سے اس خواہش کو پورا کر لیتا ہے کہ میری زندگی میں برکت آئے، فراوانی آئے، ہر سو خیر ہی نظر آئے. اس وقت تک برکتوں کو انسان سمیٹ نہیں سکتا، انسان کے دامن میں برکتیں آتی نہیں ہیں جب تک وہ برکتوں والی کتاب سے تعلق نہیں جوڑ لیتا. کتاب انزلناه الیک مبارک لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. اس کتاب کو ہم نے اتارا ہی برکتیں سمیٹنے والی کتاب ہے، ایسی بابرکت کتاب ہے جس کو جتنی برکتیں چاہیے وہ اتنا ہی اس کو زیادہ پڑھ لے. سلف صالحین میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے برکت کی ضرورت ہے، میری تمنائیں پوری نہیں ہو رہی، میں اپنا حز منزل بڑھا دیتا ہوں، اللہ وہ تمنائیں پوری کر دیتے. جب میں دیکھتا ہوں مجھے یہ چیز بھی چاہیے ابھی تک ملی نہیں، میں تھوڑی سی منزل اور بڑھا دیتا ہوں، اللہ وہ بھی عطا کر دیتے. لیکن یہ برکتیں ملتی اس وقت ہیں جب اس قرآن کے معانی کو سمجھا جائے، مفاہیم سے واقفیت ہو. کم از کم یہ تو پتہ چلے نا میرا مالک کیا کہہ رہا ہے، یہ میرا رب مجھ سے تقاضا کیا کر رہا ہے، یہ دستور حیات ہے، یہ آئین ہے، اس کے بھی آرٹیکلز ہیں، اس کے بھی سیکشنز ہیں. اس آرٹیکل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے مجھے یہ کرنا چاہیے، اور یہ ایسا آئین ہے جو قیامت کی دیواروں تک اس آئین کی تنفیذ کرتا ہے، ہر دور میں، ہر ماحول میں، اور ہر شخص جو ہے اس کے لیے اس کو اختیار کرنا آسان ہے. اس سے خوبصورت آئین جو ہے دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ نازل کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ کتاب برکت ہے، لیکن برکتیں ملیں گی اس وقت جب اس کے مطابق زندگی گزارو. فَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، اطاعت کرو، رب کی فرما برداری کرو، اور اللہ عزوجل جلال کے اوامر اور نواہی کا خیال کرو، پھر کیا ہوگا؟ رحمت اللہ عزوجل جلال نازل فرمائیں گے، لعلکم ترحمون، ایسی رحمتوں کی برکھا برسائیں گے جہاں تمہاری عقل پرواز نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطائیں عطا کرے.